وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اور اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں جیسے کہ ہم نے ان قسمیں کھانے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے. قسم ہے آپ کے پالنے والے کی ہم ان سب سے ضرور باس پرس کریں گے ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. قیامت کے دن انکار کرنے والوں سے سوال ہوگا. حکم ہوتا ہے کہ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمام لوگوں کو عذاب الہی سے صاف ڈرا دینے والا ہوں. یاد رکھو میرے جھٹلانے والے بھی اگلے نبیوں کے جھٹلانے والوں کی طرح عذاب الہی کے شکار ہوں گے. مقتسمین سے مراد قسمیں کھانے والے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور ان کی مخالفت اور ایذا دہی پر آپس میں قسمن قسمیل کر لیتے تھے. جیسے کہ قوم صالح کا بیان قرآن حکیم میں ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات و رات صالح علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو ہم عدم کے گھاٹ اتار دیں گے یعنی مار ڈالیں گے. اور کہا سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ مردے پھر جیئیں گے نہیں. اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 49 میں ہے جس کا ترجمہ ہے ان کا اس بات پر قسمیں کھانے کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کو بھی کوئی رحمت نہیں مل سکتی. الغرض جس چیز کو نہ مانتے اس پر قسمیں کھانے کی انہیں عادت تھی اس لیے انہیں مقتسمین کہا گیا. بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور اس ہدایت کی مثال جسے دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہے کہ لوگو میں نے دشمن کا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دیکھو ہوشیار ہو جاؤ بچنے اور ہلاک نہ ہونے کے سامان کر لو. اب کچھ لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اور اسی مہلت میں چل پڑتے ہیں اور دشمن کے پنجے سے بچ جاتے ہیں لیکن بعض لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں اور وہیں بے فکری سے پڑے رہتے ہیں کہ اچانک دشمن کا لشکر آ پہنچتا ہے اور گھیر گھرا کر انہیں قتل کر دیتا ہے. بس یہ ہے مثال میرے ماننے والوں کی اور نہ ماننے والوں کی. یہ روایت بخاری مسلم نیز مسند ابی اعلیٰ کی ہے. ان لوگوں نے ان اللہ کی کتابوں کو جو ان پر اتری تھیں پارا پارا کر دیا جس مسئلے کو جی چاہا مانا جس سے دل گھبرایا چھوڑ دیا. صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں کہ اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو مانتے تھے اور فرمایا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں اور بعض کو نہیں مانتے تھے. اور یہ بھی مروی ہے کہ مراد اس سے کفار کا کتاب اللہ کی نسبت یہ کہنا ہے کہ یہ جادو ہے یہ کہانت ہے یہ اگلوں کی کہانی ہے اس کا کہنے والا جادوگر ہے مجنون یعنی پاگل ہے کاہن ہے وغیرہ. اس آیت میں تو ہے کہ ہر ایک سے اس کے عمل کی بابت سوال ہوگا. اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 39 میں ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ کہ اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہوں کا سوال نہ ہوگا. ان دونوں آیتوں میں بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تطبیق یہ ہے کہ یہ سوال نہ ہوگا کہ تو نے یہ عمل کیا بلکہ یہ سوال ہوگا کہ کیوں کیا.